بیان و خصال من اتصف بهن وجد حلاوت الایمان، جن خصائل سے حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے ان کا بیان ہے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں ان کی وجہ سے وہ حلاوت ایمانی کو حاصل کر لے گا. نمبر ایک، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. نمبر دو، وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور جو کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالی کے لیے کرے. نمبر تین، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور جس کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ایمان کی نعمت دے کر، وہ کفر کی طرف واپس لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اچھا، یہ حلاوت ایمانی کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حلاوت ایمانی سے مراد ایمان کی لذت ہے، اور جب ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے تو ایمان والوں کو نیکی کرنے کے اندر خوشی اور راحت اور سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. جی، حدیث نمبر دو، حدثنا محمد بن المسمى الى اخره قال رسول الله ثلاث من كنا فيه وجد طعم الايمان، کہ جس شخص کے اندر تین خصلتیں ہوں گی طعم الایمان وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا. من كان يحب المرء لا يحبه الا الله، جسے محبت کرے اللہ کے لیے کرے. ومن كان الله ورسوله احب اليه مما سواه، اور جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے کیا ہو زیادہ محبوب ہو. ومن كان ان يلقى في النار احب اليه من ان يرجع في الكفر بعد من انقذه الله من النار، جسے اللہ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر کے آگ سے بچا لیا اور وہ کفر کی طرف واپس لوٹنے کو ناپسند کرے، کفر کی طرف لوٹنے سے اس کو آگ میں ڈالا جانا زیادہ پسند ہو. جی، حدثنا اسحاق بن منصور، مقبل والی احادیث ہے الفاظ اور راویوں کے اختلاف کے ساتھ ہے. جی، باب نمبر 61، باب بیان وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل و عیال، والدین، تمام لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے، اور جس کو ایسی محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے. حدثنی زہیر بن عربی الى آخره عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد، وفی حدیث عبد الوارثی الرجل حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی بندہ، اور ایک روایت میں ہے کوئی آدمی، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے گھر والوں سے، اس کے مال و دولت سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا محمد بن المثنى الى آخره قال رسول الله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. انس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے مراد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت ہونا ہے، اس سے مراد محبت عقلی محبت مراد ہے، نہ کہ طبعی، اور یہ محبت ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، یہ محبت ایمان کی صحت کی شرط ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو. جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں. الدلیل علی ان نہ من خصال الایمان، مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے کرے، ایمان کی خصلتوں میں سے یہ ایک خصلت ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره وما يحب لنفسه۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں نفی ایمان سے مراد نفی کمال ایمان ہے، یعنی ایمان والا تو ہے مگر کامل ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا تو ہے اکمل ایمان والا نہیں ہے۔ ہاں، ذاتی حقیقت ایمان کی نفی نہیں ہے، کامل ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ حدثنی زہیر بن حرب الى آخره عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه۔ انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اب علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں، بیان و تحریم اذا الجائر، ہمسائے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حدثنا یحیی بن ایوب عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوقائه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ کون؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی اذیت رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ حدیث مذکورہ میں فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے بہت سے اعمال کے بارے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں جو شبہ علماء کرام نے کہے، ایک یہ کہ محمول ہے اس بار پر کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف، جو کوئی جو انسان بھی جو بھی کوئی ہو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے لیکن حلال سمجھ کے دیتا ہے، جائز سمجھ کے دیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ وہ تو ظاہر کافر ہے، پھر تو ہر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے داخل نہ ہونے سے دخول اولی ہے، یعنی جب اہل جنت کے لیے دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے اور انہیں دخول جنت کا انعام ملے گا تو یہ شخص اس وقت دخول سے روک دیا جائے گا، اور جب اس کی سزا پوری ہوگی تو اسے معاف کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ امید ہے دونوں ہی باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں، الحث علی اکرام الجاری والضیف، پڑوسی اور مہمان کا اکرام کرنا، خیر کے علاوہ بات میں خاموشی کا التزام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنی حرمۃ بن یحیی قال اخبرنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیثبت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا کیا کرے، اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے علاوہ، آپ نے فرمایا اپنے مہمان کا کیا کرے، اکرام کرے وہ۔ حدثنی ابو بکر ابن ابی شیبہ رسول اللہ قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا اسحاق، اور آئندہ آنے والی حدیث حدثنا زہیر بن حرب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جاره ومن کان الی آخره. تو یہ اس حدیث کے اندر بھی مضمون وہی ہے جو ما قبل والی ابتدائی حدیث کے اندر گزر چکا ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. بیان قول النہی عن المنکر من الایمان، برائی سے منع کرنا ایمان کا حصہ ہے. یہدیکم اللہ، ایمان میں زیادتی اور نقصان ہوتا ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وكيع الى اخره قال اول من بدا بالخطبه يوم العيد قبل الصلاه مروان فقال اليه رجل فقال الصلاه قبل الخطبه فقال قد ترك ما هنالك. طارق بن شهاب کہتے ہیں کہ نماز عید سے قبل خطبے کا رواج سب سے پہلے مروان بن حکم خلیفہ بن امیہ نے شروع کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے. مروان نے کہا یہ سلسلہ یہاں پر ترک کر دیا گیا. فقال ابو سعید، اس پر ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما ھذا فقد قضا ما علیہ. اس شخص نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو شخص کسی برے کام کو دئیے چاہے اپنے بازو کی قوت سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے بازوں کی قوت سے نہیں روک سکتا تو اپنے زبان کے ذریعے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے برا خیال. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف برائی کی یلغار ہے، فتنوں کی یلغار ہے. جیسے تسبیح کے دانے کے در پہ ٹوٹتے ہیں، ایسے فتنے اور برائی کی یلغار ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو علماء کرام نے، محدثین کرام نے ان تینوں چیزوں کی حد بندی کی ہے کہ تینوں ہر ایک اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے ہوئے اسلام کی خدمت کرے. پہلی چیز من کان یؤمن باللہ، فرمایا جو برائی کو دیکھے، من کان منکم منکر فلیغیرہ بیدی، اپنے بازوں کی قوت سے. یہ حکم عادل بادشاہ کے لیے ہے، حاکم کے لیے ہے، قبیلے کے سردار کے لیے ہے، جس کو معاشرے کے اندر ایک حیثیت اور مقام ہو، یہ حکم اس کے لیے ہے. اور پھر دوسری چیز فرمائی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہ اگر اپنے بازوں کی قوت سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان کے ذریعے روکے. فرمایا یہ علماء اکرام کے لیے ہے، خطبہ اکرام کے لیے ہے، مفتیان اکرام کے لیے ہے کہ اپنے علم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر شعور بیدار کریں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی استطاعت نہیں رکھی تھی، فَبِقَلْبِهِ، یہ تیسرا کہ اپنے دل کے اندر برا خیال کرے. یہ کس آدمی کے لیے حکم ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک عام آدمی ہے، نہ اس کو معاشرے کے اندر کوئی حیثیت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جس کی بنا پہ وہ قوت کو رکھتا ہو، نہ اس کے پاس علم کا علم کی دولت ہے جس کی بنا پہ وہ زبان کے ذریعے تبلیغ کر سکے. تو آخری سب سے کمزور درجے والا ایمان ہے، اس کے لیے گنجائش یہ کم سے کم اپنے دل سے اس کو برا جانے. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثني عمرو بن ناقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبل الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذونه بسنته ويقتدون بامره. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نبی اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے مبعوث نہیں فرمایا کسی قوم میں مگر یہ کہ اس قوم میں سے اس نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے. حواری اس دوست اور ساتھی کو کہتے ہیں جو مخلص ترین اور ہر عیب سے پاک ہو، رازدار ہو. نبی کے ان تبعین کے لیے مخصوص ہے جو سیرت و کردار، اخلاق و اعمال، عقائد و عبادات، معاشرت و معیشت، ہر اعتبار سے نبی کی زندگی کی جھلک اور نمونہ پیش کریں، اسے حواری کہا جاتا ہے. جو اس نبی کی سنتوں کو لازم پکڑتے تھے، اس کے احکامات کی اتباع و اقتداء کرتے تھے، پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم انها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیچھے ناخلف لوگ آیا کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. فمن جاهدهم بجهاده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. سو جو شخص ان سے ہاتھ سے بذریعہ طاقت جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے زبان کے ذریعے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو دل کے ذریعے اس کو برا سمجھے گا جہاد کرے گا وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی مومن ہے. پھر فرمایا وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی. اللہ اکبر کبیرہ. آئندہ آنے والی احادیث کے اندر بھی وہی تفصیل ہے، وہی تفسیر ہے، وہی مضمون ہے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر گزر چکا ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب تفا اہل ایمان فیہ و رجحان اہل الیمن، اہل ایمان کے درجات میں باہمی تفاوت و تفاضل و اہل یمن کی اس معاملے میں کثرت کا بیان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره. عن ابن مسعود قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين فقال الا ان الايمان ها هنا وان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرن الشيطان فيه ربيع ومزر. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا آگاہ رہو کہ ایمان وہاں ہے. یمن کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا آگاہ رہو ایمان وہاں ہے، بے شک کساوت اور دل کی سختی جانوروں کے، اونٹوں کے چرانے والوں میں ہوتی ہے، اونٹوں کے دموں کی جڑ کے پاس جہاں سے شیطان کے دو سینگ نکلتے ہیں. ربیعہ و مزر یمن کے دو قبیلوں کا نام ہے. تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹوں کے چرانے والوں میں دل کی سختی ہوتی ہے. فدادین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی مویشی کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں اور زور زور سے چیختے ہیں، طرح طرح کے آوازیں نکالتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں میں کساوت ہوتی ہے. اونٹوں کے دموں کی جڑ کے پاس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ انہیں پیچھے سے دم کے پاس سے ہکانتے ہیں تو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، چیخیں نکالتے ہیں. شیطان کے سینگوں سے مراد یہ ہے کہ اس کی وہ باتیں جن سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ شیطان کے سینگوں سے کافروں کے مختلف فرقے مراد ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں. ربیعہ اور مزر عرب کے دو قبائل ہیں جو مشرق کی طرف واقع ہیں، اور مراد یہ ہے قبیلہ ربیعہ اور مزر کے فدادین یعنی کاشکار اور چرواہوں میں یہ کساوت اور سختی پائی جاتی ہے. جی حدثنا ابو ربیع قال ارکو افئدۃ ایمان یمان والفقہ یمان والحکمت یمانیت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول فرمایا اہل یمن آئے تھے وہ نرم دل لوگ ہیں، ایمان بھی یمانی، فقہ بھی یمانی اور حکمت بھی یمانی ہے. فقہ یمانی سے مراد یہاں پر فہم دین ہے. فقہ کی اصطلاح میں تو بعد میں علماء محققین فقہ کرام نے کلام متعین کیا ہے. حدیث میں فقہ سے مراد دین کی سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. مختصر حکمت کہتے ہیں اس علم کو جو احکام سے متصف ہو، اللہ کی اس کی معرفت نصیب ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنی عمر بن ناقد الى اخره اتاکم اہل الیمن هو اضعف قلوبا و ارق افئدتا الفقہ یمانی والحکمت یمانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے، وہ نرم دل رقیق القلب ہیں، فقہ یمانی ہے اور حکمت بھی یمانی ہے. جی ماقبل کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. حدثنا یحیی بن یحیی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس الکفر نحو المشرق، کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے. والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل الفدادین اہل الوبر والسکینۃ فی اہل الغنم. فخر اور تکبر یہ گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں ہے جو چیختے چلاتے ہیں. وبر والے، وبر اونٹوں کے بالوں کو کہتے ہیں، جبکہ سکون اور نرمی وہ بکریوں والوں میں ہوتی ہے. جی اگلے حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنی الى آخری ان رسول اللہ قبر المشرق والسکینۃ فی اہل الغنم والفقر والریاء فی الفتادین اہل الخیال والوبری. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یمانی ہے، کفر مشرق کی طرف، سکون اطمینان اہل غنم میں ہے، فخر و ریاکاری کاشتکاروں میں ہے یعنی ذمہ داروں میں، چیخنے چلانے والوں میں اور جو گھوڑوں والے ہیں اور جو اونٹوں والے ہیں. جی اگلی حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول الفخر والخلیاء فی الفدادین اہل الوبر والسکین فی اہل الغنم. آپ نے فرمایا فخر و تکبر چیخنے والوں میں ہے جو اونٹوں والے ہیں، جبکہ سکون اور اطمینان جو ہے وہ بکریوں کے والوں میں ہے. اس باب کے اخیر تک یہ مختصر روایتیں چل رہی ہیں. اس کا ترجمہ، تفصیل اور مضمون وہی ہے جو ماقبل کی ابتدائی حدیث کے اندر گزر چکا ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بیان انہ لا یدخل الجنہ الا المؤمنون. جنت میں سوائے اہل ایمان کے کوئی داخل نہ ہوگا. محبت مومنین ایمان کا حصہ اور سلام کی کثرت اس کے حصول کا سبب ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ صحب ایمان بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو. اولا ادلکم على شيء. کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ. اذا فعلتموه. جب تم اسے کرنے لگو. تحاببتم. تو آپس میں تمہارے درمیان محبت بڑھے گی. السلام بینکم. اپنے درمیان سلام کی کثرت کیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو عام کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. جی وحدثنی زہیر بن حرب الى آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا. جی اس حدیث کا مضمون بھی وہی جو ماقبل میں ہے. بیان ان الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. جی حدثنا محمد بن عباد الى آخره قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور عام مومنین کے لیے. یہ ایک انتہائی جامع حدیث ہے، اور یہی ایک حدیث مدار مرکز اسلام ہے. نصیحت ایک نہایت جامع کلمہ ہے. کلام عرب میں ایسا کوئی نہیں جو اتنا مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر اتنے عظیم و شان معنی رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایمان لایا جائے اور شرک سے بچا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کا مطلب کہ اللہ کے ذات کے اوپر ایمان لایا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. فرماتے ہیں رسول اللہ بیعت کی، نماز قائم کریں گے، زکات ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر. جی آخر تک جتنی بھی احادیث ہیں الفاظ کے اختصار کے ساتھ میں مضمون وہی ہے جو مقبل حدیث کے اندر ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. بیان و نقصان الایمان، گناہوں کے ارتکاب سے ایمان میں کمی، اور گناہ کے ارتکاب کے وقت کمال ایمان کے گناہگار ہونے کی نفی کا بیان. حدثني حرمة بن يحيى الى اخره قال ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. دراصل اس کے اندر جیسے میں نے ماقبل احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے، اس کے اندر حقیقت ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے. کامل ایمان والا نہیں ہے، اکمل ایمان والا نہیں ہے. جیسے کہ کہیں جگہ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت کا صحیح پاسداری نہیں کرتا. تو یہاں پہ حقیقت ایمان، ذات ایمان کی نفی مراد نہیں بلکہ کمال ایمان کی نفی مراد ہے یہاں پہ. جی امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی پھر اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. قال ابن شہاب فاخبرنی عبد المالک. ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الملک بن ابی بکر نے بتلایا کہ ابو بکر یہ حدیث ابو عریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر فرماتا ہے. ابو عریرہ نے فرمایا اس کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا، کوئی مال لوٹنے اور اچکنے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ کئی معزز مال لوٹے، ایسا مال جس کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہو اسے لوٹے، مگر یہ کہ وہ لوٹتے وقت مومن نہیں ہو. چور چوری کرتا ہو، چاہے ڈاکہ ڈالتا ہو، کچھ بھی ہو، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تو اس سے مراد کمال ایمان ہے، حقیقت ایمان کی نفی مراد نہیں ہے یہاں پہ. جی اگلے جتنا بھی یہ مکمل باب ہے اس کے اندر اکثر احادیث جو ہیں بڑا ہی مختصر ہے، صرف سند کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے، اور مزید اس کے اندر کوئی تفصیل یا اس کے اندر کوئی تشریح مراد نہیں ہے یہاں پہ. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. بیان و خصال المنافقی، منافق کی عادات، منافق کی علامات. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خلۃ منہن کانت فیہ خلۃ من النفاق حتی یدعہا اذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر غير ان في حديث سفيان فان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار خصلتیں جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے، جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. اب وہ چار عادات کون سی ہے؟ نمبر ایک، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. فاذا وعد اخلف، معاہدہ کرے، وعدہ کرے تو غداری کرے. جی وعدہ کرے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے. اور پھر فرمایا، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو غالب اور گلوچ پر اتر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ منافق کی تین علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو علماء تو اس میں خیانت کرے. یہ منافق کی یہ علامات عادات بعض سچے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ صدق کے دل سے مسلمان ہوتے ہیں. علماء کا اجماع ہے کہ جس شخص نے صدق کے دل سے ایمان کا اقرار کیا، ان عادات میں سے کوئی عادت اس میں ہو تو اس میں بھی کفر یا نفاق کا حکم تو نہیں لگایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو ایمان والا ہوتا تھا اس کا ایمان بھی ظاہر ہو جایا کرتا تھا، جو کفر والا ہوتا تھا اس کا کفر ظاہر ہو جایا کرتا تھا، جو نفاق والا ہوتا تھا اس کا نفاق ظاہر ہو جایا کرتا تھا. آج کے زمانے میں دلوں کے بھید اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اگر کسی کے اندر یہ علامات پائی جا رہی ہیں، ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ حقیقی اعتبار سے منافق ہے، ہم یہ کہیں گے اس کے اندر منافق کی علامات پائی جاتی ہیں، باقی دلوں کے بھید جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. جی، حدثنا یحیی بن ایوب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، و اذا وعد اخلف، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، و اذا تؤمن خان، اس کے پاس جب امانت رکھی جائے اس کے اندر وہ خیانت کرے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، مزید یہ بھی اضافہ ہے، آیت المنافق ثلاث، ان کے منافق کی تین نشانی ابھی جو بیان ہوئی، آگے مزید اس حدیث میں یہ بھی، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے اور یہ گمان کرتا تو مسلمان ہو، لیکن جب اس کے اندر یہ عادات پائی جا رہی ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، بلکہ وہ منافق کی ایک علامت پائی جاتی ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں، بیان حال ایمان من قال لأخیه المسلم یا کافر، مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے ایمان کا حال. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے تو بے شک دونوں میں سے ایک کی طرف کفر کو لوٹا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے تو بے شک دونوں میں سے ایک کی طرف کفر کو لوٹا ہے. کسی مسلمان کو کافر کہنا یا اس کی تکفیر کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو وہ مسلمان کفری عقائد نہیں رکھتا، تو یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. لیکن علماء نے فرمایا یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، کیونکہ اہل حق علماء کا مطلب یہی ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہاں، اس حدیث سے مراد وہ ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور حلال سمجھتے ہوئے کافر کہے، تب یہ خود کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. جی پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، جی دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں 2 منٹ کے